Basagidean askapenaren lehenengo formazio mintegiaren inguruan hitz egiten jarraituko dugu, goratuko dugu hilaren 19 eta 26an Altsasun izango ditugula ba mintegi eta formakuntza hauek. Honetaz hitz egiteko telefonoaren beste motorrean Naiara dugu. Kaixo, arratsaldeon Naiara. Bueno, egitargo aipatu aurretik, jakin nahiko genuke zeintzuk izango ziren ba formakuntza edo mintegi hauen helburuak. Bueno, ba, helburu orokorreta nagusiena, ez, ba, pixkat leloan, ba, laburtzen da nola baitez, herri jantzia garaipenaren hasia. Hau da, bueno, ba, herri jantzi bat behar dugu, formatua, badakiena nun dagoen, nundi datorren, eta batez ere nora jo nahi duen, ez da? Eta, bueno, ba, hori zen gozen pixkat helburu ambizizuena. Askapena erakunde internazionalistak du antolatu ba, formazio mintegi hauek. Aipatzen genuen, ba, hilaren 19an, maiatzak 19an, abiatzen direla Altsasun izango dira. Bueno, aipatuko dugu, zer izango dugun ba, formakuntza edo mintegi hauetan, ez da lehenengo egun horrekin? Oida, ba, 19an bertan, goizuko marretatik hasita, lau itzaldi izango dira guztira, lehengoa marxismoaren inguruan, marxismoaren gaurkotasuna edo nolabait Joseba Izagarren eskutik izango dana, eta esan behar dut gainera, bueno, esku horretan eta ez dagoela ondo jarrita, Bolcheko kide oia delako. Eta hori egitu nahunok adez horretik. Bigarren itzaldia, bueno, pues Europa ez, nun gauden, Europan gauden, ba Europaren ba handik norakoak ezagutu, eta bueno, ba zerro beto, ba lareko nazioarteko kide batekin Igor Urrutiko etxea dena. Gainera zen behar dut, 19an bertan, plazara ekimenean hartuko dugula parte, ja badakigu guztiok herri etxeko guztietan ekimenak izango diren egun horretan, bueno, ba, gu erean izango gara. Eta ja bazkalozean, ba ja pixkate karrera hartuta, mundu arabiarrean saltuko gara, Txenterrek ondorekin, ba, bueno, ba, nazioarteko analista ezaguna, eta, bueno, ba, bertako iraultza eta sasi iraultzak ezagutzeko sakonean, eta, bueno, ba, mundu bizkatu hobeto ulertu eta interpretatu alitzateko, ez da. Eta bukatzeko, ba, Nekane Jurado, ekonomilari fumatua besteak beste, ba, emango izkigu, ba, biharko Euskal Herriko akoak, eta, bueno, ba, kapitalismoaren, patriarkatuaren eta deserregismoaren aurkako etorkizuneko Euskal Herri horretako gakoak. Hori datorren larun bateko, bueno, egitarago izango zen, esan barra dugu, ba, mintegi formazioa hoi baita ere, hilaren 26an jarraipena izango dutela, egitaragoa ba, baita ere, koizeko marretan abiatuko da, eta hilaren 26ko, bueno, ba, itzaldien eta maienguren artean, bueno, ba, ipatzen genuen, Floren Ahoiz historialariaren, ba, nondik gatoz Euskal Herria 500 eta urte eta gero, ez da. Horrekin abiatuko da. Bai, ez izan. Ostean, Luis Mibarteren eskutik EHU-ren irakaslea eta, bueno, idazlea ez, Zuen Revoluzion liburua txalapartak argitaratutakoa, ba, abia jala edo, bueno, Amerikako kontinentaren inguruan ez, utopia eta imperialismoaren amaitzez, hori bi fronte horien, ba, gora berak ezagutzeko beto. Eta ia arratsaldean, ba, Gilorekin, Iñaki Gil San Vicentearen eskutik, gure herriko herri mugimenduaren historia, oraina eta etorkizunea ezagutuko genuke, gertuagotik edo, bueno, ba, jende gazteak ere gako ezberdinak izan ditzan, eta, bueno, ba, ulertu ezagun guztion artean herri ontako mugimendu ezberdinen gora berak. Eta bukatzeko, ba, bueno, derrigorrezkoa izan behar zuena, internazionalismoa bera, herrien arteko samurtasuna jarri dugu izenburua, eta bueno, hori askapenaren eskutik izango da, eta pixate, zera, izteko, bi jardunaldiak itxiz, eta bueno, ba, boro bizteko beste. Ba, esango dugu, eta, bueno, baitare amaitzeko, interesatuak, bueno, modurik zuzena izango zen izena emateko mintegia abildua askapena ORG elbidera bertara idaztea gogoratuko dugu ere nahiara mintegi hauetan parte hartzeko egun bat 15 eurotan izanen dela bi egunetako mintegi hauetan parte hartzea 25 eurotan dela eta gelditzen zaiguna da kasu honetan gure eskualdeko entzuleak eta lagunak baitaren animatzea, ezta? Bai, esan nahiko nuke prezioaren morroan bazkaria badagoela ere eta bi egunetan esango dugu itzaldi guztiak direla euskaraz bi ezik, oda, 19an bat gazteleraz eta 26an beste bat, ez? Hori pixkat interesgarria izan daiteke entzuten ari. Bai, entzuleentzat eta euskaldunak direnentzat edota euskara menperatzen ez dutenentzat, jakiteko, eh? Ba, esker mila, guzti horrekin galditzen gara, mila esker. Zuei.